że dużo lepiej jest nam jakoś przeżywać tę kwarantannę, kiedy do kogoś zadzwonimy i porozmawiamy przez telefon. Wystarczy chociaż raz na kilka dni. Tak, tak. I właśnie ten kontakt, ja bym powiedział w ten sposób, chyba dawno, od bardzo, bardzo dawna, żadna sytuacja na świecie, powiedziałbym chyba od, być może od ostatniej pandemii, czyli od 101 lat temu, od 1919 roku, żadna sytuacja tak nas nie skonfrontowała mocno z tym, że my jesteśmy od siebie współzależni, że my jesteśmy połączeni i że my siebie tak naprawdę nawzajem potrzebujemy, ale też nasze wybory i decyzje nie wpływają tylko na nas, ale też na innych. Dlatego myślę sobie, że właśnie i też my jako jakby tak biologicznie, nasze takie biologiczne czy też ewolucyjne wyposażenie jest takie, że my potrzebujemy tych relacji, my potrzebujemy tego kontaktu. Więc rzeczywiście choćby krótkie opowiedzenie, jakby zapytanie na przykład kogoś bliskiego, a jak ty się masz dzisiaj? Albo porozmawianie o kimś jest już takim bardzo dobrym środkiem obniżającym napięcie. Jeżeli ktoś ma czas na to, to można przecież właśnie dzwonić do osób, z którymi się chociażby dawno nie słyszeliśmy i zapytać, co u tych osób słychać. Niekoniecznie trzeba rozmawiać o tych ostatnich kilkunastu dniach, ale ogólnie o tym, co działo się wcześniej. Myślę też z kolei o takich sytuacjach, kiedy właśnie nie ma tego czasu, bo my sobie nawzajem teraz polecamy różne rzeczy. Instytucje też chcą w jakiś sposób pokazać, że pracują, więc udostępniają nam różne muzea, swoje zasoby, albo książki można za darmo pobierać i tak dalej. Można mnożyć te sytuacje, bo jest ich mnóstwo i super, ale jeżeli ktoś żyje takim życiem rodzinnym i próbuje godzić pracę z wychowywaniem dzieci, to właśnie tego czasu nie ma zupełnie. I na przykład taka rozmowa z kimś przez telefon jest czymś, co jest właściwie no, niemożliwe do zrealizowania, bo jak już jest wolny czas, to trzeba po prostu nadrobić jakieś najzwyklejsze prace domowe. I pytanie, co wtedy? Bo właściwie to na tę rozrywkę, którą się nam poleca, no nie ma czasu. Nie ma czasu też właśnie na telefon albo na to, żeby odetchnąć. To ja bym chyba w takiej sytuacji zadałbym sobie pytanie, to co się dzieje w moim życiu takiego, że nawet w czasie, kiedy cała rzeczywistość nakłania mnie do tego, żeby być w domu i spowolnić, jakby zwolnić moje funkcjonowanie, że ja nie mogę tego zrobić. Bo ja rozumiem, że to jest taka część osób, która na przykład ma taką komfortową sytuację i z niektórymi osobami rozmawiam i mówią mi, że to, co odkryli, to odkryli, w jakim oni pędzie żyli i że paradoksalnie, że dla nich, być może to jest przyziemne, ale nie chciałbym tego oceniać, bo mówią, ja dopiero teraz tak naprawdę odpocząłem, na przykład wyspałem się, czy mogłem zwolnić. Więc gdybym nawet w takim czasie nie miał takiej możliwości, żeby zwolnić, to zadałbym sobie pytanie, to dokąd ja zmierzam i czego ja chcę w swoim życiu? Że ja nie mam czasu na przykład na to, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego i porozmawiać. No, myślę, że to jest, odpowiedź jest bardzo prosta, bo jeżeli mamy łączyć wychowanie dziecka, nauczanie go na przykład, bycie jego nauczycielem oraz pracę zawodową i jeszcze całość prac domowych, no to wtedy po prostu tego czasu brakuje. Przez cały dzień? Tak. Mogę powiedzieć sama po sobie. No bo jeżeli musimy wypełnić czas pracy, a następnie jeszcze albo w międzyczasie uczyć dzieci, a to też jest ładnych kilka godzin, potem trzeba jeszcze coś ugotować, trzeba posprzątać, no to brakuje. I właśnie stąd są te wszystkie napięcia. Tak mi się też wydaje, że z zgodzenia tego wszystkiego. I słyszę taką potrzebę tutaj jakiegoś wsparcia. Jeżeli pan przyjdzie ugotować mi obiad, to bardzo chętnie. Żartuję oczywiście, ale... Bardzo chętnie pomogę, ponieważ powiem tak, w ramach swojej praktyki psychoterapeutycznej i w ramach odpowiedzi na sytuację, która jest, zaproponowałem, że do końca marca na przykład zaoferowałem nieodpłatne sesje takiego wsparcia psychologicznego online, które udostępniłem i też my jako ośrodek In Relatio, przestrzeń rodziny, nasi terapeuci też mają taką możliwość wsparcia. Więc jakby my wspieramy w taki sposób, żeby pomagać innym, którzy doświadczają trudności, ale mogę też przyjść i zrobić zakupy albo ugotować obiad, jeżeli to by było dla pani pomocne. Dziękuję bardzo, ale tak wracając jeszcze oczywiście do naszych słuchaczy, właśnie pani Małgorzata do nas napisała, że z własnego doświadczenia, jeżeli mamy być ze sobą i zdarzy się nam jakieś spięcie, to nie przypisujmy drugiej stronie celowości takiego zachowania. Wtedy o wiele łatwiej przejść taką sytuację. To a propos osób pewnie dorosłych i jeszcze pani Małgorzata dodaje, że u moich dzieci skutkuje na przykład zauważenie pozytywnych rzeczy i pochwalenie właśnie dzieci w takiej sytuacji. To jest jedna rzecz. Tam jeszcze dalej pani Małgorzata pisze pytanie, ale to może poproszę o skomentowanie na razie tego, co przeczytałam. Też bym się pod tym podpisał. Też szczególnie z takiej perspektywy, że myślę sobie, że to co dla mnie jest takie bardzo, bardzo ważne, żebyśmy uświadomili sobie i pamiętali o tym, że w tej sytuacji, która jest, jesteśmy wszyscy tak samo. Nie ma wyjątków, chyba że są to osoby jakoś powiedzmy bardzo, bardzo, bardzo zamożne i tak dalej. Natomiast my myśląc sobie, ale też, jednak też, w pewnym sensie tak naprawdę, tak egzystencjalnie to my w tej sytuacji jesteśmy wszyscy równi. Wszyscy równi. Jesteśmy tak samo w tym zanurzeni i tak samo próbujemy jakoś sobie radzić. I właśnie to paradoksalnie daje niesamowite poczucie wspólnoty. Nie ma pan takiego wrażenia? Tak. Że wszyscy żyją tym samym. I ja myślę, że potrzebujemy sobie to uświadamiać. No i właśnie tak sobie myślę, że to, co mówiłem wcześniej, czasem zdarzy się, że ta relacja w jakiś sposób się uszkodzi, bo nie opanujemy emocji, bo gdzieś nam się uleje. I to, co jest, myślę, że ważniejsze, to nie to, żeby do tego nie dochodziło, tylko do tego, żebyśmy dali sobie szansę na naprawienie tej relacji. Czyli powiedzieli sobie, przepraszam, wiesz, wybuchłem, wiesz, po prostu źle mi w tym, jakby czuję, że momentami nie wytrzymuję. Czyli żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby naprawić tą sytuację. To, co się uszkodziło, zepsuło. Pani Małgorzata jeszcze dodaje pytanie, co z osobami samotnymi? Przecież taka osoba nie może wyjść do ludzi. Jakby powiedziałbym dwie rzeczy. Na pewno jest taka część osób, która zdecydowanie wyjść nie może. Natomiast z zachowaniem są też takie osoby, które wyjść mogą z zachowaniem tych wytycznych odnośnie higieny i bezpieczeństwa. Jeżeli jest to możliwe, to ja osobiście myślę, że na przykład spacer jest czymś dobrym, ale jeżeli wyjść nie możemy albo nie chcemy wychodzić i też na przykład nie mamy z różnych przyczyn z kim porozmawiać, to jest wiele różnych inicjatyw i wielu na przykład psychologów czy psychoterapeutów zadeklarowało właśnie, tak jak między innymi ja, zadeklarowaliśmy taką możliwość wsparcia w tym trudnym czasie za pomocą właśnie różnych komunikatorów online. Wiem, że niektórzy nawet udostępniają taką możliwość też, żeby na przykład czy nieodpłatnie porozmawiać w ramach tego kryzysu, który się dzieje, czy nawet niektórzy udostępniają taką możliwość, że można pisać na przykład za pomocą Messengera. więc warto szukać takich inicjatyw. One są też udostępniane na Facebooku w różnych A miejscach. myśli pan, że jeżeli słuchają nas osoby na przykład starsze, takie, które nie mają, w ogóle nie rozumieją tego, co pan teraz mówi, na przykład hasło Messenger, albo no, nie korzystają z tych wszystkich udogodnień internetowych, to czy takie konsultacje też się mogą przez telefon odbyć? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie dalej jak parę dni temu zadzwoniła do mnie osoba, która niejako została trochę wyrwana ze swojej takiej codzienności, ponieważ test na wirusa wyszedł pozytywnie i ta osoba zdecydowała się z dnia na dzień na kwarantannę w innym miejscu i jakby tego samego wieczora po prostu poszła do innego miejsca. I rozmawiałem z tą osobą przez telefon i to też rzeczywiście była taka bardzo, bo było w tej rozmowie bardzo dużo rozpaczy, więc tak, jak najbardziej przez telefon też niektórzy psychologowie, czy psychoterapeuci, czy ośrodki, czy nawet całe ośrodki psychoterapeutyczne świadczą taką pomoc, ale też pamiętajmy o tym, że w ramach NFZ i poradnie zdrowia psychicznego przeszły na pracę w formie telemedycyny. Czyli na przykład można skorzystać w formie telemedycyny, na przykład z konsultacji z psychiatrą, zapisując się. To wszystko można na pewno na stronie NFZ-u doczytać, jak to się odbywa, bo ja niestety teraz jakby nie znam w tym momencie szczegółowej procedury, jak to się odbywa. Tak, myślę też, że warto zachęcić do odwagi te wszystkie osoby, które właśnie, którym jest w jakiś sposób nie po drodze z takimi technologicznymi nowinkami, jakoś no, nie po prostu nie są, nie mają takiej możliwości, żeby z tego skorzystać, żeby chociażby krótko poprosić o pomoc kogoś młodszego, gdzieś ze swojego środowiska, z rodziny, żeby chociażby znalazł gdzieś w internecie numer telefonu do jakiegoś psychologa albo do jakiegoś innego specjalisty, z którym będzie można porozmawiać. I wtedy już uzyskawszy taki numer telefonu, no to będzie to możliwe, prawda? Bo tak myślę, że bardzo dużo mówimy o różnych inicjatywach, odwołujemy się do mediów społecznościowych, że można znaleźć grupy takie albo inne, które pomagają. No ale właśnie tak myślę o tych osobach, które są starsze, które nie radzą sobie, nie mają telefonów takich jak smartfony albo w ogóle internetu i są w pewien sposób wykluczone. Pani Agnieszko, na pewno to, co chciałbym podkreślić, to w ogóle nie bójmy się i oczywiście rozumiem, że łatwo powiedzieć, ale nie bójmy się i nie wstydźmy się powiedzieć, że jest nam trudno i z czymś sobie nie radzimy i bardzo zachęcam do sięgania po pomoc i wsparcie. I to, o czym pani też mówi, to warto skorzystać z tego, co bardzo wiele osób zrobiło i jest niesamowicie poruszające, bo też w budynku, w którym wynajmuję swój gabinet, w którym prowadzę praktykę, przy windzie widnieje karteczka, że zrobię zakupy, wyniosę śmieci, pomogę w czymkolwiek, co będzie potrzebne. Czy tutaj u mnie w budynku ja wywiesiłem taką karteczkę z taką ofertą pomocy? Powiedziałbym tak, nie bójmy się z tego skorzystać. Jeżeli ktoś wywiesił, to jest z całą pewnością osoba, która jest gotowa do wsparcia i życzliwa. Jeżeli wywiesiła taką karteczkę ze swoim numerem mieszkania i z informacją pomogę. No właśnie, to nawet taką osobę można krótki komunikat skierować. Proszę pana, panią, proszę mi znaleźć jakiś numer telefonu do psychologa. Po prostu, prawda? Dokładnie. Krótko, nie trzeba się z niczego tłumaczyć dziś. No tak mi się wydaje, że to jest jak najbardziej zrozumiałe i coraz rzadziej oceniane w sposób negatywny. Ja myślę, że w ogóle nie. W ogóle zapomnijmy o tym, że jest to oceniane, a w szczególności jeżeli ktoś wywiesił taką karteczkę, to miejmy to w głowie, że jest to osoba życzliwa, która rzeczywiście chce pomóc. Tak, i to, że napisała o śmieciach, że może je wynieść, to też na pewno oznacza, że jest gotowa pomóc w inny sposób, tylko po prostu wszystkiego nie można zmieścić na krótkiej kartce. Dokładnie tak. Panie Krzysztofie, cały czas bardzo cieszę się, że jesteśmy nie w studiu na żywo, ale że jest Pan z nami. Zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać z obecności psychologa, psychoterapeuty w tej naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę, że Państwo słuchają cały czas Trójki. Proszę do nas napisać, jeżeli Państwo tylko chcą i myślą, że moglibyśmy w jakiś sposób pomóc. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy, numer SMS to 71335. A Państwo, przypomnę, słuchają Trójki. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Przyjdź, połóż mi ręce na twarzy, przyjdź, połóż usta na powiekach, wiem, to się raczej nie zdarzy, ale jestem, czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. Program Trzeci Polskiego Radia. Maria Peszek w programie trzecim, a my w Trójce rozmawiamy w audycji, która przypomina audycję Niedopowiedzenia, którą Państwo może znają już z naszej anteny. Audycja pojawia się w drugi poniedziałek miesiąca między godziną 00 a drugą. Dziś to co prawda audycja dłuższa, bo będę z Państwem aż do godziny 6:00. Audycja po prostu pod nazwą Noc z Trójką. Całość tej naszej ramówki jest teraz zupełnie inna. To wszystko kwestia bezpieczeństwa, żeby nas po prostu jak najmniej było w radiu. Dlatego też tak wyglądają nasze pasma, ale bardzo się cieszę, że będę mogła spędzić ten czas z Państwem. Teraz Państwa zachęcam szczególnie do tego, żeby skorzystać z tej możliwości, że do drugiej godziny będzie z nami psycholog, psychoterapeuta Krzysztof Błażejewski, który pomoże na nasze bóle i lęki i trwogi związane z tą sytuacją, której wszyscy doświadczamy. Panie Krzysztofie, chciałam pana zapytać o to, jak sobie radzić z całą tą sytuacją, w jaki sposób poza rozmową z tymi najbliższymi, z którymi jesteśmy na co dzień? Czyli to jest troszkę pytanie o to, co robić poza rozmową, czyli jak koić, chyba tak bym to nazwał, jak koić swoje emocje i swoje napięcie. Co robić, szczególnie kiedy ten lęk staje się taki bardzo silny, kiedy nas przerasta? Powiedziałbym tak, póki czujemy, że on jakby jest silny, albo różne myśli czy katastroficzne scenariusze zaczynają nam napływać do głowy, bo jest taka możliwość, że po prostu gdzieś nasza głowa zacznie pracować w takim kierunku, że zaczniemy pogrążać się w takiej rozpaczy i w takich katastroficznych myślach. Ale póki jeszcze czujemy, że jest to do opanowania, to co możemy na pewno robić, to sięgnąć po takie rzeczy, które są dostępne choćby na YouTubie czy na stronach internetowych, jak trening autogenny Schulza, który pomaga się zrelaksować, pomaga uruchomić takie zasoby spokoju, czy trening Jakobsona, które pomaga się rozluźnić mięśnie, czy choćby dostępne gotowe nagrania ze skanowaniem ciała z praktyki uważności mindfulness. To, co ja osobiście lubię i co mi służy, to pierwszą taką rzeczą, którą ja korzystam do radzenia sobie, na przykład kiedy przychodzi do mnie jakiś czas zwątpienia czy niepokoju, to na przykład sam osobiście najpierw zadaję sobie pytanie, a co się ze mną dzieje? Czego ja się najbardziej boję w tej sytuacji? Czyli po prostu tak jak jest to troszkę inna forma, ale dalej rozmowy, tylko teraz ze sobą. Ja najpierw potrzebuję zwrócić uwagę na siebie, co się ze mną dzieje, czyli co się dzieje na przykład w moim ciele, jak ja doświadczam tej bieżącej sytuacji. Później potrzebuję zadać sobie pytanie, czego ja się najbardziej boję. Jeżeli już zadam sobie pytanie i sam sobie dookreślę, to jest mi też łatwiej się odnieść do tych emocji czy do tego mojego niepokoju. Lubię też z takich, nazwałbym to, technicznych sposobów radzenia sobie, tak zwaną praktykę ugruntowania, czyli usiąść w fotelu i spróbować zwrócić uwagę na fizyczne odczucia, czyli na przykład na moją stopę, w którym miejscu styka się z podłożem, dalej przenieść uwagę na łydki i tak dalej, i tak dalej. Czyli przenosić swoją uwagę na konkretne części ciała, żeby móc się zatrzymać w tej jednej konkretnej chwili, bo lęk ma to do siebie, że nas przenosi w przyszłe katastroficzne scenariusze, które jeszcze nie są prawdą. My sobie wyobrażamy różne rzeczy i nasz mózg robi to po to, żeby właśnie poradzić sobie z sytuacją niepewności, czyli wymyśla te różne katastroficzne scenariusze po to, żeby móc zacząć szukać na nie odpowiedzi, ale one jeszcze nie są realnością. I dlatego na przykład ja, rozmawiając ze znajomymi, czy kiedy ktoś mnie pyta, co robić, co ja robię w takich sytuacjach, to na pewno mówię tak, to do czego staram się odnosić, to tylko i wyłącznie te informacje i potwierdzone wytyczne, które są oficjalnie komunikowane. bo wiem, że to jest jakieś oficjalnie przyjęte stanowisko, a nie plotki, pogłoski czy teorie spiskowe, jak niektórzy na przykład starają się jakoś tłumaczyć sobie tą sytuację. Więc na przykład to uważam, że jest bardzo pomocne, żeby odnosić się do rzeczy, które są potwierdzone i ogłoszone jako oficjalne. Pani Helena do nas napisała, częściowo pan już odpowiedział na jej pytanie, bo zadała pytanie, które brzmi tak, jak nie ulec panice i strachowi, ale dodała też o rodzinę i przyszłość. I myślę, że to jest też rozszerzenie całej tej kwestii, bo może co innego martwić się o siebie, ale co innego zapewnić jakąś przyszłość faktycznie rodzinie, kiedy tutaj trzeba wybiegać myślami gdzieś do przodu, zastanawiać się nad tym, jak rozplanować swoje finanse, co do których może nie mamy żadnej pewności na razie, jak one będą wyglądały. Proszę tutaj odpowiedzieć też pani Helenie na te kwestie. To jest, nie wiem, czy tak jest w mailu napisane, że to jest obawa o finanse, tak? Nie, strach o rodzinę i przyszłość. Mhm. To ja bym powiedział, przynajmniej tak jak ja to czuję to pytanie, nie wiem, czy taka była intencja pani, która pisała, natomiast słyszę w tym tak, rzeczywiście strach o tą przyszłość, która w sensie finansowym jest niepewna, ale też to, co my wszyscy przeżywamy, to jest trochę zagrożenie czegoś, co jest naszą podstawową ludzką potrzebą, czyli potrzebą relacji. I rzeczywiście to w jaki sposób jesteśmy, też przeżywamy zagrożenie, to że my stracimy bliskie, ważne relacje, że stracimy bliskie osoby. I to rzeczywiście ta sytuacja nas naraża na taki stres. I obawiam się, że tutaj chyba my po prostu nie mamy wpływu poza jakby spędzaniem tego czasu z tymi bliskimi osobami, którzy są dla nas ważni. A jednocześnie też po prostu takie jakby zachęcanie tych bliskich do przestrzegania, tych wytycznych odnośnie higieny i bezpieczeństwa w tym czasie, ale też myślę sobie nie takie agresywne naciskanie na kogoś, tylko po prostu takie zwykłe zapytanie, no właśnie, jak się masz? Myślę, że to jest najwięcej, co możemy zrobić, żeby wyrazić troskę i zainteresowanie. Bo ta sytuacja, w której jesteśmy, ona rzeczywiście konfrontuje nas z czymś takim bardzo trudnym, że my nie mamy, wpływu. Przepraszam, inaczej. Wpływ mamy. Mamy wpływ na różne rzeczy, ale nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Nie możemy, bardzo boleśnie uświadamiamy sobie i dociera do nas, jak bardzo nie możemy kontrolować rzeczywistości. Mhm. Więc to, co możemy, to po prostu możemy wyrażać troskę, zainteresowanie o tych naszych bliskich i rzeczywiście jakoś też po prostu zauważać i być w kontakcie z tym niepokojem, że się obawiamy, że możemy stracić ważną, bliską relację. Tym bardziej, że chyba nie da się niczego zaplanować i w jakiś sposób zabezpieczyć, ponieważ no, wszystko jest taką krą pływającą gdzieś po wodzie teraz, takie mam wrażenie, więc lepiej chyba się skupić na tym, co jest tu i teraz i zapewnić to bezpieczeństwo rodzinie, jeżeli jesteśmy za nią odpowiedzialni, właśnie w takich codziennych, najprostszych rzeczach. Zgadza się, ale też nie ulegać temu, do czego nas zachęca lęk, czyli generowaniu tych katastroficznych wizji, że ta nasza bliska osoba na przykład właśnie zachoruje i umiera. Póki nie jest to realnością, to angażowanie się w takie wizje jest troszkę nad wyrost i będzie powodowało więcej w nas cierpienia i niepotrzebnego stresu. Tutaj pan powiedział o chorobie. Ja myślę, że to jest jedno zmartwienie, ale też tak jak ostatnio rozmawiałam właśnie z kimś zawodowo, z jednym z dziennikarzy, powiedział, że tak jak zauważamy teraz wszyscy, większym chyba niepokojem jest taki niepokój społeczny, o depresje, które się będą pojawiały, o nerwice, które jakoś nam grożą, o utraty pracy. Właśnie te rzeczy są takie, takim naszym, mam wrażenie, zmartwieniem na co dzień. Może nawet większym właśnie niż ta choroba, no bo jeżeli jesteśmy na przykład rodzicami, którzy opiekują się na co dzień dziećmi, no to wiemy dobrze, że tych grup w tym wieku choroba nie dotyka tak mocno. Może no tak przynajmniej do tej pory wyglądała sytuacja na świecie. Ale właśnie te wszystkie poboczne kwestie, które wynikają z tej kwarantanny, to one mogą być czymś, co spędza nam sens powiek. Mhm. Myślę, że pamiętajmy o tym, że poza takim kryzysem epidemiologicznym tak naprawdę przed nami jest, już teraz jest to realnością, a przed nami jest, będzie, a raczej będzie zmierzenie się po prostu ze skutkami kryzysu ekonomicznego, który po prostu do nas przyjdzie. I ja naprawdę bardzo się martwię o wiele osób, które w różny sposób były na przykład na umowach, które nie gwarantują bezpieczeństwa i ciągłości na przykład zatrudnienia. I też wiem, że jest dużo różnych inicjatyw i to mi się wydaje coś takiego pięknego, inicjatyw jak na przykład grupa facebookowa Widzialna Ręka, gdzie ludzie myślą o sobie nawzajem, wspierają się i myślę, że to są takie bardzo ważne inicjatywy, które też łagodzą trochę to poczucie tego lęku, jakby tych innych konsekwencji tej całej sytuacji. Napisała do nas jeszcze pani Beata z takim pytaniem, że kiedy człowiek nie powinien wychodzić z domu poza takim niezbędnym minimum, to wtedy właśnie najbardziej tego się chce, takiego wyjścia z domu, chce się odwiedzić znajomych i tym podobne. Jak taką wewnętrzną chęć w sobie zwalczyć, pyta pani Beata. Ja w ogóle nie jestem, powiedziałbym tak, nie jestem zwolennikiem zwalczania czegokolwiek w sobie, bo czemu mielibyśmy walczyć sami ze sobą? Powiedziałbym tak, rzeczywiście to sytuacja wystawia nas na pewną próbę frustracji i na taką stratę, przynajmniej tymczasową, dotychczasowego stylu życia. I troszkę to jest sytuacja, w której no potrzebujemy, powiedziałbym tak, potrzebujemy sami siebie przytulić w tym, że te straty są realnością i tak teraz jest. A też szczęśliwie, powiedziałbym tak, spójrzmy na to też w ten sposób, że w 1919 roku podczas ostatniej pandemii, kiedy to Hiszpanka siała spustoszenie, ludzie nie mieli takich możliwości jak na przykład komunikatory. I to, co teraz jest taką piękną inicjatywą, gdzie możemy troszkę próbować zastąpić te różne rzeczy, które dotychczas robiliśmy. Możemy próbować na przykład, piękne inicjatywy są, wiem, że w jednej z firm pracowniczka sama z siebie zaoferowała, że ona będzie organizowała wspólne oglądanie filmów za pomocą tam jednego jednej ze stron tam udostępniającej filmy. Z kolei na innej z grup ludzie umówili się na wspólną kolację. Więc można jakoś próbować troszkę jakoś, bym powiedział tak, troszkę ograć tą sytuację i próbować jakoś wychodzić naprzeciw, bo to rzeczywiście jest tak, że potrzebujemy się próbować adaptować do tego, co jest. Bo rzeczywiście spojrzałbym też na to troszkę w ten sposób, że jest taka część ludzi, która w jakiś sposób chciałaby traktować tą sytuację, jakby troszkę udawać, że się nic nie dzieje, i żyjąc swoją taką dotychczasową rutyną. I to też jest jakiś taki sposób radzenia sobie, tylko nie do końca adaptacyjny, nie do końca dobry w takim sensie, bo narażający nas samych na zagrożenie. Więc taka dobra adaptacja to jest rzeczywiście widzenie tej swojej potrzeby, że tutaj na przykład w tym wychodzeniu i spotykaniu się z nimi jest potrzeba kontaktu, naturalna potrzeba kontaktu. Tylko jest drugie pytanie, jak ja mogę w tej sytuacji w adaptacyjny i dobry, bezpieczny sposób wyjść naprzeciw tej swojej potrzeby. No tak jak na przykład pan mówi o tych kolacjach, to jak to można rozumieć, że się umawiają członkowie grupy na kolację? Siedzą siedzący przy komunikatorach, na przykład przy Skype'ie. I każdy jest w swoim domu i jedzą sobie kolację. Rozmawiając ze sobą, tak? Tak, dokładnie tak. Mhm. Jeszcze jak pan wspomniał o akcji Widzialna Ręka, to tylko właśnie sprawdziłam sobie teraz, że od dziś, od południa o godzinie 12.30 zaczynamy taki cykl, który też będę miała przyjemność przygotowywać dla państwa we wtorki i w czwartki, a już dziś, właśnie w poniedziałek o 12.30 moja koleżanka redakcyjna Elżbieta Korczyńska będzie mówiła o tej akcji Widzialna Ręka więcej. To jest taki cykl przeznaczony głównie dla seniorów, jak oni mogą skorzystać z różnych rodzajów pomocy, więc polecam państwu, tym wszystkim, którym los seniorów jest bliski, albo jeżeli państwo po prostu też są seniorami i chcą skorzystać z ciekawych, ważnych inicjatyw specjalnie dla państwa przygotowanych, to polecam. Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Dziś właśnie o Widzialnej Ręce. Panie Krzysztofie, będzie pan z nami do godziny drugiej. Zachęcam państwa do tego, żeby jeszcze skorzystać z tego i zadać pytania albo podzielić się jakąś państwa wątpliwością czy spostrzeżeniem. Coś może z siebie po prostu wyrzucić. To numer telefonu dziś co prawda nie jest aktywny ze względów bezpieczeństwa higienicznych. Staramy się, żeby nas też w radiu tutaj było jak najmniej, ale jak najbardziej zachęcam do tego, żeby pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także numer SMS 71335. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, a w niej audycji Nocy z Trójką. Zachęcam Państwa do tego, żeby oczywiście zostać w domu przez cały poniedziałek. My jak na razie chcemy Państwu pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości albo ukojeniu nerwów, teraz kiedy może nie mogą Państwo zasnąć. Jest z nami na antenie cały czas Krzysztof Błażejewski, psycholog, psychoterapeuta, i zachęcam do tego, żeby skorzystać z jego obecności. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla Państwa, a także numer SMS 71335. Piszą do nas słuchacze, za co bardzo dziękuję. Napisała do nas pani Natalia. Nie wiem, czy do końca jej pytanie i prośba jest związana z obecną sytuacją, ale to już może raczej kwestia do oceny dla pana. W każdym razie pani Natalia pisze tak. Czy można coś poradzić na złe skojarzenia, od których się nie można uwolnić? Losowe sytuacje wiele razy dziennie poprzez skojarzenia właśnie przywołują złe wspomnienia, traumy, które się odtwarzają. Na przykład jakieś nazwisko, miejscowość, piosenka i tym podobne, które właśnie źle się kojarzą. O to pyta pani Natalia. Właściwie tutaj nie ma pytania sformułowanego na końcu, ale na początku pani zapytała, co można poradzić na takie złe skojarzenia. Panie Krzysztofie? Jestem obecny. Znaczy, trochę jak rozumiem, to chyba nie jest jakby odnośnie, a być może jest, odnośnie tej bieżącej sytuacji. Tak, tak. Ja myślę, że no tutaj to przede wszystkim to jest jednak konsultacja, byłaby potrzebna konsultacja psychiatryczna. Jeżeli pojawiają się takie natrętne myśli, czy takie, to się nazywa intruzywne, czyli takie wdzierające się do naszej głowy wspomnienia z różnych trudnych, bolesnych sytuacji bądź konkretnych traumatycznych zdarzeń, to może jednak wskazywać na zaburzenie stresu pourazowego. Ale jakby nie można diagnozować na tak małej ilości informacji, więc jednak tutaj bym jednoznacznie wskazał na potrzebę konsultacji z psychiatrą i z psychoterapeutą, żeby się przyjrzeć bliżej, co takiego się dzieje bolesnego i trudnego. Tak, właśnie też miałam takie wrażenie, że może nie do końca ta wiadomość od pani Natalii jest związana z tym, co przeżywamy teraz i na jaki temat właśnie rozmawiamy, ale o tyle chciałabym pana zapytać, że po pierwsze nie chcemy zostawiać naszych słuchaczy z jakimkolwiek problemem się do nas zwracają samych. Pozwolę sobie tylko wyjść tak. Że dlatego zaznaczyłem, powiedzmy z gwiazdką, że może jest, może nie jest, bo pamiętajmy, że jednak ta sytuacja, tej sytuacji, która się dzieje i tej izolacji i tego, że decydujemy się, żeby zamknąć się w domu, każdy z nas nadaje osobiste znaczenie. Mhm. I rzeczywiście ta sytuacja może przypominać, czy może odtwarzać różne bolesne zdarzenia z naszej przeszłości. Więc albo też coś wyzwalać, prawda? Właśnie tak, teraz się może uwidocznić coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, a teraz właśnie, no, jak w soczewce się to wszystko jakoś uwidacznia. Odtwarzać, po prostu odtwarzać pewne traumy, które w jakiś sposób gdzieś tam były zagrzebane, a jakby ta sytuacja rzeczywiście po prostu, tak jak pani powiedziała, wyzwala, konfrontuje nas z tym, więc tutaj do tego tak ostrożnie powiedziałem, że może być związane, może nie być, natomiast jednoznacznie nie zostawiamy pani bez wsparcia, tylko kierujemy, ja bym pokierował po prostu do specjalisty na konsultację, żeby się indywidualnie temu przyjrzeć, co takiego bolesnego się dzieje, żeby też po prostu zaopiekować się sobą i spróbować popracować nad jakąś ulgą. Panie Krzysztofie, jeszcze pan Jacek też do nas napisał. Ten mail troszkę dłuższy, postaram się może skrócić nieco. A mianowicie chciałby właśnie pan Jacek zapytać pana o to, jak się zachować, kiedy ma się partnerkę z dwójką dzieci, 8-letnią dziewczynką i 14-letnim chłopakiem. O ile z dziewczynką z racji wieku łatwiej się porozumieć, to z nastolatkiem już nie jest tak łatwo. Tutaj postaram się przejść do meritum. A mianowicie pan Jacek żali się, że dostaje, że kiedy próbuje ingerować w rozmowę na przykład, to spotyka się z upokarzającymi określeniami, wyzwiskami i chciałby zapytać, jak do tego podejść, jak uczestniczyć w tych konfliktach, bo to jednak jest rodzina, jak podejść do sprawy, zaspokoić wymagania partnerki, tak żeby nie dolewać oliwy do ognia. I trochę bym powiedział tak jak przy wcześniejszym mailu. Wiem, że to może się wydać frustrujące, jednak rzeczywiście każda sytuacja jest indywidualna. Natomiast w tej sytuacji myślę sobie, i to jest rzeczywistość, tak bym powiedział, wielu rodzin i też wielu rodzin, powiedzmy takich, to się tak mówi, patchworkowych, natomiast gdzie po prostu jeden z partnerów dołącza do partnera, który już ma na przykład swoje dzieci. I to jest taka sytuacja, która myślę, że wymaga po prostu też indywidualnego przyjrzenia się podczas, na początek bym powiedział, konsultacji z psychoterapeutą rodzinnym. I być może też takiego wsparcia właśnie terapeuty rodzinnego, żeby trochę poukładać te relacje, bo jednak to, co się teraz dzieje, wiele rodzin właśnie konfrontuje z tym, jak rzeczywiście te relacje między nami wyglądają. I wiele rodzin odkrywa, że nie zawsze jest tak dobrze, jak nam się wydawało, bo wielu rzeczy na przykład nie widzieliśmy, kiedy żyliśmy w pędzie. Jednocześnie trochę próbując dać jakąś taką konkretną wskazówkę, chociaż trudno dać tutaj konkretną wskazówkę, bo nie do końca wiem, co dokładnie dzieje się w relacjach jakby w rodzinie autora tego maila, to bym powiedział tak, że na pewno stawiać granice, mówiąc nie zgadzam się, żebyś tak się do mnie zwracał. Oczekuję, że nie będziesz się tak do mnie zwracał. Czyli po prostu stawianie granic, ale oczywiście to jest łatwo powiedzieć, a kiedy jest przepływ emocji, to różne rzeczy się dzieją, więc najlepiej jest po prostu, myślę sobie, po prostu próbować popracować z całą rodziną nad tym, jak my się do siebie zwracamy, jakie są zasady, ale też trochę z partnerem ustalenie takich zasad i omówienie tego, że ja nie jestem biologicznym ojcem twoich dzieci, ale czego ty ode mnie oczekujesz, czego ty ode mnie potrzebujesz i w jakiej roli mnie widzisz, czyli trochę rozmowa o tym, jak to ma między nami być. I to też się na przykład odbywa właśnie na terapii rodzinnej, gdzie członkowie rodziny po raz pierwszy mogą porozmawiać o tym, co jest trudnego, co boli, ale też o tym, jakby chcieli, żeby było. I że mogą zacząć rozmawiać i wprowadzać i negocjować pewne zasady właśnie wzajemnego zwracania się, czy właśnie tak jak we wcześniejszym mailu przytoczonym, czy choćby te granice, stawianie granic właśnie, tych dobrych, takich bezpiecznych granic. Więc po prostu bym powiedział, chyba nie ma takiego prostego sposobu, w jaki, który mógłbym jakoś dać czy zarekomendować, i żebym czuł się z tym dobrze, że daję jakąś dobrą, odpowiedzialną radę, bo trochę chyba trudno jest mi taką znaleźć jednoznaczną radę. Poza tym, żeby rzeczywiście skorzystać z takiej możliwości i skonsultować się całą rodziną podczas terapii rodzinnej po prostu. Panie Krzysztofie, tak powoli już kończąc, jeszcze przytoczę SMS od naszej słuchaczki pani Heli z Gdyni, która napisała, że 11 lat temu zepsuł się jej i jej synowi telewizor. Zastanawiała się, czy mówić, a wtedy mój syn, tak pisze pani Hela, wtedy 15-letni, zapytał, czy naprawdę tego potrzebujemy, przecież mamy radio i lubimy ze sobą rozmawiać i po prostu być. A 3 dni temu, w chwili słabości, zapytałam syna, co będzie, jak nie będę mogła wyjść z domu, bo jestem w grupie największego ryzyka, a syn powiedział, że po prostu będzie mi podrzucał zakupy pod drzwi, a ja zawsze mu mówiłam, że problem to w rzeczywistości nie problem, tylko rzecz do zrobienia. Jak widać, to działa. Cieszy się pani Hela. Pozdrawiamy panią serdecznie. I tak sobie myślę, panie Krzysztofie, że właśnie ta sytuacja, której wszyscy jesteśmy uczestnikami teraz, sprawia, że wiele będzie można pewnie zobaczyć takiego, co praktykowaliśmy jakoś przez całe życie w naszych rodzinach, a nie było właśnie tej sytuacji takiego sprawdzianu, tego, jak to wszystko, jak to działa, prawda? Teraz widać w tych trudnych momentach, czy to, jak wychowywaliśmy dzieci, działa, to, jakie mieliśmy relacje z partnerem, czy one działają właśnie w takim trudnym momencie. I tak nie wiem, czy pan będzie miał też taką samą refleksję właściwie na koniec dla naszych słuchaczy, że jeżeli państwo będą mieli takie poczucie, że właśnie coś teraz dało się zauważyć, czego wcześniej nie było widać, coś nad czym warto pracować w relacji, czy to z naszym partnerem, czy to z dziećmi albo z rodzicami na przykład, no to może to będzie ten czas po pandemii, żeby zająć się tymi sprawami, na które do tej pory nie było czasu. Myślę tutaj konkretnie właśnie o takiej psychoterapii, o chociażby kilku konsultacjach z psychologiem, które pomogą nam w jakiś sposób ułożyć sobie to życie na nowo, już jak minie ten trudny okres. Tak, jak najbardziej bym się z tym zgodził i bym nawet bardzo mocno podkreślił, nie wpadajmy w nadmierne poczucie winy, że coś się dzieje źle, czy że być może o coś nie zadbaliśmy wcześniej. Spróbujmy potraktować ten czas jako rzeczywiście informację o tym, gdzie ja jestem w moim życiu, co się obecnie dzieje w moim życiu i o co ja potrzebuję w takim razie się zatroszczyć, jeżeli to, co widzę obecnie, mi się w jakiś sposób nie podoba albo chciałbym inaczej, to potraktujmy to po prostu jako informację i jako taką szansę. Zatrzymaliśmy się, zobaczyłem, że coś jest i to jest szansa, że mogę się tym, dzięki temu mogę się tym zaopiekować. Czyli żeby nie robić sobie nadmiernego poczucia winy, bo nadmierne poczucie winy nie pozwala też sięgnąć po pomoc, kiedy robimy sobie wyrzuty. Panie Krzysztofie, jeszcze chciałabym pana zapytać o jedną kwestię, która co prawda nie pojawiła się w mailach od słuchaczy, w SMS-ach, a to głównie na tym chciałam oprzeć naszą rozmowę, żeby po prostu państwu pomóc w tych sytuacjach, kiedy państwo tego potrzebują, ale myślę, że jeszcze musimy być tutaj głosem tych osób, które może najbardziej w tym czasie potrzebują pomocy, a mianowicie wiadomo, że są rodziny, w których dzieje się źle, jest przemoc i teraz może jest to szczególnie trudny czas dla tych osób, kiedy to one są zamknięte w 4 ścianach, no nierzadko ze swoimi po prostu oprawcami. Proszę powiedzieć, gdzie szukać pomocy wtedy, jak można w ogóle sobie samemu pomóc, czy to kiedy jesteśmy dzieckiem, nastolatkiem, czy to na przykład osobą dorosłą? Na pewno w przypadku choćby dzieci jest infolinia w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie dzieci i młodzież mogą zadzwonić i mogą uzyskać niezbędne wsparcie. Na pewno jest też niebieska linia, gdzie można zadzwonić czy skontaktować się na przykład mailowo i też uzyskać wsparcie takie rzetelne i merytoryczne, jak sobie radzić i co zrobić w konkretnej sytuacji, w której się po prostu znaleźliśmy. Więc też po prostu warto sięgnąć i skorzystać z tego. Może teraz, nie wiem, czy to jest taka pora, kiedy nas dzieci, młodzież słuchają, ale to są osoby, o które szczególnie powinniśmy się troszczyć i myślę, teraz właśnie znalazłam ten numer telefonu, o którym pan mówi. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży to jest 116 111. No myślę, że to trzeba powiedzieć. Dorosła osoba w jakiś sposób może będzie mogła sama znaleźć numer telefonu, którego potrzebuje, ale ten telefon podajmy koniecznie. To jest 116 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Też w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest bardzo dużo, bardzo merytorycznych i dobrych materiałów też dla rodziców, więc bardzo bym zachęcił w ogóle do odwiedzania strony i śledzenia działalności. To jest dawna fundacja Dzieci Niczyje, tylko jest po prostu po zmianie nazwy. To jest fundacja z bardzo długą tradycją. Zanim skończymy, chciałbym taki apel, bo wspomniałem o tym, że wszyscy jesteśmy w tej sytuacji, wszyscy jesteśmy niejako po prostu połączeni w tej sytuacji, a też w ramach tej pomocy psychologicznej, którą zaoferowałem nieodpłatnie, rozmawiałem z różnymi osobami, czy też z nauczycielami i też z osobami z ochrony zdrowia, którzy pracują w ramach ochrony zdrowia, czyli są na pierwszej linii frontu tego wszystkiego, co się dzieje i odpowiadają za wsparcie i zaopiekowanie się nami. I chciałbym zaapelować co do jednej rzeczy, żebyśmy też tych ludzi, właśnie jak nauczycieli czy pracowników ochrony zdrowia, traktowali też jako ludzi z życzliwością, ponieważ też my, kiedy przychodzimy w niepokoju do właśnie czy to do nauczycieli się kiedy zwracamy, albo do lekarzy czy choćby pielęgniarek, często wywieramy bardzo dużą presję czy wręcz reagujemy agresywnie i właśnie pracownicy czy oświaty czy ochrony zdrowia są pod bardzo dużą presją i doświadczają bardzo dużo właśnie takiej agresji słownej i presji i różnych nacisków. Chciałbym powiedzieć tak, szanujmy się i dbajmy o siebie, ponieważ wszyscy jesteśmy w tej sytuacji i to, co najbardziej może nam pomóc, to właśnie to jest uruchamianie empatii w stosunku do drugiego człowieka i pamięć o tym, że jesteśmy połączeni i że w czasach izolacji fizycznej i emocjonalnej to, co może nam pomóc i to, co będzie remedium dla nas na teraz, ale też na czas po pandemii, to jest pamiętanie o wspólnocie, że my jesteśmy wspólnotą i potrzebujemy dbać o siebie nawzajem. Panie Krzysztofie, bardzo pięknie panu dziękuję za obecność dziś w Trójce. Naszym gościem w tej audycji, która się zwie Trójka, Noc z Trójką, był Krzysztof Błażejewski, psycholog, psychoterapeuta, właściciel i twórca ośrodka psychoterapii rodzin, dzieci i młodzieży In Relatio. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja jeszcze z Państwem pozostanę. Zachęcam do tego, że jeżeli Państwo chcieliby napisać jeszcze coś, może przekazać Panu Krzysztofowi jakieś pytanie, to ja cały czas jestem obecna. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także numer SMS 71335. A Panu, Panie Krzysztofie, życzę spokojnej nocy i zdrowia przede wszystkim w tym czasie. Dziękuję bardzo. Jeżeli mógłbym tylko dodać, mamy bardzo ładną nazwę In Relatio Przestrzeń Rodziny. I bardzo jestem dumny z tej nazwy, więc chciałbym podkreślić, że tak się nazywamy. I dziękuję bardzo, że mogłem towarzyszyć i tutaj Państwu i że mam nadzieję, że jakoś to, co powiedziałem, komuś się przysłużyło. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć,